मंत्र पाठ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 92वीं कक्षा। पीछे जो प्रसंग चल रहा था, पांच इंद्रियां हैं, उस प्रसंग में सिद्धांती ने कहा कि पांच भूतों से ये उत्पन्न होती हैं, इनके कारण पांच भूत हैं, इसलिए ये पांच हैं। उस पर पूर्व पक्षी पूछ रहा है 363वें पृष्ठ पर नीचे, कथम पुनर्जायते भूत प्रकृतीनि इंद्रियाणि न अव्यक्त प्रकृतीनि इति। भूत प्रकृति वाली, इनका उपादान कारण भूत है, ये कैसे पता लग रहा है? ये क्यों ना मान लिया जाए कि ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि ये अव्यक्त प्रकृति वाली है? इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 61वें सूत्र में, भूत गुण विशेषोपलब्धे है तादात्म्यम। भूत भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि होने से, इनमें विशेष विशेष गुणों की उपलब्धि होती है इंद्रियों के द्वारा, विशेष इंद्रियों के द्वारा भूतों के विशेष विशेष गुणों की उपलब्धि होती है। तो भूत गुण विशेष उपलब्धे है तादात्म्यम, वो उस कारण से बनी है, ये माना जाता है। भाष्य, दृष्टो ही वायवादीनाम भूतानाम गुण विशेषाभिव्यक्ति नियम। वायु आदि भूतों के गुण विशेषों की अभिव्यक्ति का नियम देखा जाता है, उसमें नियम है, व्यवस्था है। ऐसे ही कोई भी इंद्रिय किसी भी भूत को, किसी भी गुण को लेती हो, जान लेती हो, ऐसा नहीं है, वहां नियम है। उसको खोल रहे हैं, वायु स्पर्श व्यंजक, वायु महाभूत स्पर्श को प्रकट करता है। आपो रस व्यंजिका, और जल रस की व्यंजिका है, रस को प्रकट करता है जल। तेजो रूप व्यंजकम, अग्नि रूप को प्रकट करता है। पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्य से गंध व्यंजकम, और कोई पार्थिव द्रव्य किसी अन्य द्रव्य के गंध को प्रकट करता है, किसी को, किसी भी आगे जो बनने वाली चीजें हैं उसको प्रकट करता है। अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूत गुण विशेषोपलब्धि नियमः, और इन इंद्रियों के का भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि का नियम है, ये इंद्रिय इसी भूत के गुण को ग्रहण करती है। तेन भूत गुण विशेषोपलब्धेर मन्यामहे भूत प्रकृतीनि इंद्रियाणि न अव्यक्त प्रकृतीनि इति। तो इन भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि देखने से, उसमें नियम देखने से हम मानते हैं कि ये भूत प्रकृति वाली हैं, न कि अव्यक्त प्रकृति वाली, अहंकारिक नहीं है। तो इस प्रकार इंद्रिय नानात्व का प्रकरण पूरा हुआ। अब नया विषय उठा रहे हैं, इंद्रियों के बाद में अर्थ का, अर्थ की परीक्षा की जा रही है। तो गंधादय पृथ्वीआदि गुणाः इति उद्दिष्टम्। गंध आदि पृथ्वी आदि के गुण हैं, ये पहले कहा गया, उद्दिष्टम इति उपदिष्टम उल्लेख सूत्र में उल्लेख मात्र किया गया। तो ये पहले अध्याय के पहले आनिक में 15वां सूत्र, वहां पर इनका नाम गिनाया गया है। सूत्र को देख लीजिए, हाँ सूत्र संख्या 14 है, 114 सूत्र है। गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथ्वी आदि गुणाः तदर्था, पृथ्वी आदि के ये पांच गुण हैं उनके अर्थ, ये अर्थ कहलाते हैं, इंद्रियों के ये अर्थ हैं। पृथ्वी आदि के ये जो पांच गुण हैं ये इंद्रियों के अर्थ हैं। यहां पर पृथ्वी आदि भूतों के पांच गुण गिनाए गए हैं तो ये वहां पर उद्दिष्ट हैं। इसके ऊपर ये प्रश्न कर रहा है कि उद्देश्यश्च, ये जो उद्देश्य है उस सूत्र में, पृथिव्यादीनाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे च समानः, पांचों महाभूतों के एक एक गुण हो क्रमशः, तब भी ये उद्देश्य घट जाएगा। और एक भूत के अनेक गुण हो तब भी ये उद्देश्य घट जाएगा। उस उद्देश्य में यह थोड़ा ना लिखा है कि एक भूत का एक ही गुण होता है या एक भूत के अनेक गुण होते हैं, उस उद्देश्य सूत्र से तो स्पष्ट नहीं होता है, वो तो दोनों जगह घट जाएगा। तो उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है 14वां सूत्र 114, वो पृथ्वी आदि नाम अनेक गुणत्व, पृथ्वी आदि यदि सब अनेक गुणों वाले हों, ये पृथ्वी के चार या तीन दो जैसे अनेक गुण वाले हों, तब भी वही उद्देश्य काम कर जाएगा। और अनेक नहीं, एक एक एक गुण वाले हों तब भी, और अनेक गुण वाले हों तो भी, उद्देश्य तो वही है। तो उद्देश्य मात्र से ये नहीं पता लगता है कि एक भूत का एक ही गुण है या एक भूत के अनेक गुण है। इत्यथा आह, इसलिए ये बात अब कही जा रही है। गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंताः पृथिव्याः, पृथ्वी के कौन कौन से गुण है, तो गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम इन गुणों में, ये पांच गुण इकट्ठे बता दिए, इनमें से स्पर्श पर्यंता पृथ्वीया, पृथ्वी के गुण कौन से हैं, स्पर्श पर्यंत प्रारंभ से लेकर के, यानी शब्द को छोड़ करके, ये पांच गुण पृथ्वी के हो गए, चार, हाँ चार, पांच में से चार, ठीक है शब्द को छोड़ दिया, स्पर्श पर्यंत चार गुण पृथ्वी के हुए। अगला सूत्र, अब तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तरः, तो अब तेजो वायु नाम, जल अग्नि और वायु, इन तीन के गुण कैसे हैं, इनमें से पूर्वम पूर्वम अपोह्य, पूर्व पूर्व वाले को छोड़ करके, और लेना कहां तक है, स्पर्श पर्यंत ही लेना है। स्पर्श पर्यंत लेने में पहला पहला वाला छोड़ दो, तो पृथ्वी में चार थे, तो जल में क्या होगा, गंध को पहले वाले को छोड़ दो तो बचे कितने, तीन, रस रूप और स्पर्श। और तेज का लेना हो तो उससे भी पहले वाला छोड़ दो, यानी रस को भी छोड़ दो, तो रूप और स्पर्श। और वायु का लेना हो तो पहले का भी छोड़ दो, यानी गंध रस रूप तीनों छोड़ के तो स्पर्श पर्यंत तो अकेला स्पर्श बचेगा। तो इन तीन भूतों के ऐसे ऐसे गुण बता दिए। और आकाश से उत्तर है, आकाश का कौन सा गुण है, जो उत्तर वाला बाद वाला है शब्द, वो आकाश का अकेला गुण है, ये इनका सिद्धांत हो गया। भाष्य, स्पर्श पर्यंता नाम इति विभक्ति विपरिणाम, 62वें सूत्र में स्पर्श पर्यंताः ये प्रथमा बहुवचन दिया हुआ है, इसको विभक्ति विपरिणाम करके षष्ठी सप्तमी करके नीचे लिया, स्पर्श पर्यंता नाम अधिकरण नहीं निर्धारण, निर्धारण षष्ठी, स्पर्श पर्यंता नाम स्पर्श पर्यंतों में, ऊपर था स्पर्श पर्यंत, नीचे जो इसका अनुवृत्ति लिए लेकिन विभक्ति विपरिणाम करके, तो स्पर्श पर्यंता नाम ये विभक्ति विपरिणाम करके अर्थ लगेगा सूत्र का। अब आकाश से उत्तर है जो कहा गया उसके लिए खोल रहे हैं, आकाश से उत्तर शब्द स्पर्श पर्यंतेभ्य, और आकाश का जो शब्द गुण बताया वो स्पर्श पर्यंतेभ्य है, उसके स्पर्श पर्यंतों के बाद में उससे अलग पृथक करते हुए यहां विभक्ति विपरिणाम कर दिया, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कथम तरहि तरप निर्देशः, तरप का निर्देश क्यों किया यहां पर, उत्तर में तरप का निर्देश क्यों किया। तरप का प्रयोग तो दो के में होता है, तमप, तमप करते आप सबसे अंतिम वाला या जो भी है, तो तरप का निर्देश क्यों किया ये प्रश्न उठा दिया यहां पर उत्तर। हाँ उत्तर शब्द है ना, उत्तर इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है, ये तरप एक प्रत्यय का नाम है अंत में, जैसे जैसे मधुर तर, मधुर तर और मधुर तम, सुंदर तर सुंदर तम, बेटर वाले में। हाँ दो दो में तुलना जो हो, कंपेरेटिव डिग्री जो बोलते हैं, दो में जब तुलना करती हो तो तरप का तर दिखाई देगा, और अनेकों में से सुपरलेटिव करना हो, सुपरलेटिव बोलेंगे, सुपरलेटिव डिग्री करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अच्छा जो है उसमें तमप प्रत्यय आता है, तो तम बसता है उसका, श्रेष्ठ तम। वैसे श्रेष्ठ भी अपने आप में ही वही है, पर हम श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम जो है वैसे तो स्थान है ही वहां पर तो दीर्घतर दीर्घतम पूरा है, स्निग्धतर स्निग्धतम, प्रियतर प्रियतम, ऐसे दो में तुलना करनी हो तो प्रियतर और प्रियतम सबसे ज्यादा जो हो, स्नेह स्नेह स्निग्धतर और स्निग्धतम ऐसे। तो उत्तर शब्द में ये तरप कथन क्यों है, प्रत्यय का कथन है व्याकरण की दृष्टि से, तो उसके लिए उत्तर दिया स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात्, स्वतंत्र रूप से विनियोग की सामर्थ्य होने से। स्वतंत्र मतलब पाणिनि के जो सूत्र हैं उसमें जो नियम बांधा गया है उससे स्वतंत्र, जिसे हम आर्ष प्रयोग बोलते हैं। आर्ष प्रयोग क्या होते हैं, आर्ष प्रयोग, आर्ष प्रयोग मतलब पाणिनि भी एक आर्ष, ऋषि थे पाणिनि भी, पाणिनि के अनुसार जो जो किया जाता है सूत्रों के अनुसार उसको क्या बोलते हैं, आर्ष प्रयोग। ठीक है, पाणिनि ऋषि के अनुसार जो किया जाता है वो आर्ष प्रयोग है, ऋषि के अनुसार जो किया जाता है वो आर्ष प्रयोग, वेद प्रकाश जी आर्ष प्रयोग, पाणिनि एक ऋषि थे उनके अनुसार जो किया जाएगा ऋषि के अनुसार उसको आर्ष प्रयोग बोलेंगे, है ना लोकेश जी, ठीक है मित्रगा जी, पाणिनि को ऋषि नहीं मानते हो क्या, तो उसके अनुसार कोई हो तो उसको आर्ष प्रयोग नहीं करोगे। आत्मीर जी देखो उसको पहले हाँ बोल दिया इन्होंने फिर बोले उसको छोड़ करके भी, दो दो बातें कैसे होगी, दो दो बातें कैसे होगी। तो आर्ष प्रयोग वो होते हैं जहां पाणिनि के सूत्र नहीं लगते, पाणिनि के सूत्र से भिन्न भी जो चीज प्रयोग देखा जाता है उसको कहते हैं आर्ष प्रयोग, तो उसको तो अनार्ष प्रयोग बोलना चाहिए ना। पाणिनि ने प्रयोग किया नियम बनाया वो आर्ष, और उससे भिन्न जो करे वो अनार्ष होना चाहिए, लेकिन उसको आर्ष प्रयोग माना जाता है। क्यों है वो आर्ष प्रयोग, स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, उनकी सामर्थ्य है ऋषित्व है उनका, वो स्वतंत्र रूप से भी विनियोग कर सकते हैं। सामर्थ्य है उनकी समरण क्या, समर्थन को दोष न गोसाई, क्या समर्थ को न दोष गोसाई, जो समर्थ होता है उसका दोष थोड़ा ना होता है, नहीं वायु चलती है तो दीपक को तो बुझा देती है और बड़ी अग्नि हो उसको भड़का देती है बढ़ा देती है, होता है ना, वायु चले तो दीपक को कमजोर होता है उसको तो बुझा देगी, और जो समर्थ होता है अधिक आग होती है उसको बढ़ा देती है। तो ये तो दुनिया में कमजोरों को तो दबाया ही जाता है और बड़ों को और जो बढ़े हुए हैं उनको और बढ़ाया जाता है, तो इनकी सामर्थ्य ऐसी वार्ष प्रयोग कर सकते हैं। एक उत्तर है, दूसरे उत्तर भी हैं आगे, आपको इसमें दिक्कत लग रही हो तो इसको छोड़ देना, बाद में भी है। ये पहला उत्तर है उनका, स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात् तेन उत्तर शब्द से परार्थाभिधानम विज्ञायते। इसलिए उत्तर शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा, परार्थ, पर अर्थ, परार्थ यो परार्थ प्रयोजन ही पर अर्थ, पर ये वाला अर्थ, उत्तर का मतलब है पर, उत्तर पूरे शब्द का मतलब है पर वाला, तर वाला तरप अर्थ नहीं लेंगे, स्वतंत्र सामर्थ्य है, विनियोग है, इस शब्द का इस अर्थ में प्रयोग किया गया है यहां पर। आगे उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर शब्द इति, और जो उद्देश्य सूत्र था 1.1.14 उसमें स्पर्श पर्यंत से परे शब्द ये है, शब्द ये शब्द है ना वहां पर, स्पर्श पर्यंत उत्सर्ग सूत्र में स्पर्श के बाद में पर में क्या है, शब्द है, इसलिए उसको उत्तर शब्द से कह दिया गया। तंत्रम वा स्पर्शस्य विवक्षितत्वात् स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्य तदुत्तरः शब्द इति। तंत्रम वा अथवा इसका जैसा शास्त्र में है उसके अनुरूप मान लीजिए इसको, तंत्र माने शास्त्र या सूत्र, तंत्रम वा या तो इसको तंत्र मान लीजिए, स्वतंत्र नहीं तंत्र, तो स्वतंत्र तो कैसे था, विनियोग के सामर्थ्य से स्वतंत्र था, उसका अपना तंत्र था, और अब यहां पर तंत्र है मतलब नियम के अनुसार, परतंत्र नहीं बोल रहे, कह सकते हो उसको परतंत्र, आप पर का तंत्र यानी पाणिनि का तंत्र, या पाणिनि ने भी लोक और वेद को देख करके नियम बनाए उसके अनुसार, लेकिन ये तंत्र में है, तंत्र में है, परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, जो सर्वतंत्र है मतलब जो शास्त्र में स्वीकृत है उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। कैसे लेंगे कि स्पर्शस्य विवक्षितत्वात्, स्पर्श के विवक्षित होने पर उसको खोल दिया, स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु, स्पर्श पर्यंत का नियोग कर चुके हैं ये किस किस महाभूत में होते हैं, उन सब नियुक्तों की अपेक्षा से यो अन्य, उससे इन सबसे भिन्न जो एक अलग है उत्तर, यहां दो में दो का विभाजन हो गया, अब पांच नहीं देख रहे, वो चार का एक वर्ग हो गया और उससे भिन्न जो है वो तरप अर्थ यहां पर भी आ गया। तदुत्तर शब्द इति, या तो ऐसे लगा लीजिए, दोनों में से किसी भी तरह लगा सकते हैं, प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग कर दिया यहां पर, नियोग शब्द का प्रयोग नहीं, विनियोग, वी मैंने विशेष रूपे नित्राम योगः योग कर दिया है यहां पर, इन्होंने लगा दिया है यहां पर, ऐसा प्रयोग कर दिया, इस अर्थ में प्रयोग कर दिया, उत्तर मतलब पर अर्थ भी तो हम लेते हैं लोक में भी है। हाँ उत्तरकालीन, उत्तरकालीन उत्तर पर अर्थ हम लेते ही है ना वहां पर, यद्यपि पूर्व और पर होता है, तस्मादिति उत्तरस्य, तो इससे परे होता है, दो ही होते हैं, लेकिन हम कहते हैं उत्तरवर्ती लोग पहले के बहुत हो चुके उसके बाद वाले, पर अर्थ में भी हम प्रयोग लोक में भी प्रचलित है, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से कहने लगे कि तर्क का प्रयोग क्यों किया, विनियोग का सामर्थ्य है, ऐसा अर्थ भी लिया जाता है, थोड़ा सा गौण हो जाता है वो, थोड़ा रूढ़ी हो जाता है वहां पर। तो जब ये सिद्धांती ने कहा कि इनमें ये गुण होते हैं, तो पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा है, 64वां सूत्र, न सर्व गुण अनुपलब्ध है, आपका कथन ठीक नहीं है, सब गुणों के उपलब्ध न होने से जो जो विशिष्ट इंद्रिय है उससे उस भूत के सारे गुण उपलब्ध नहीं होते। भाष्य, नायम गुण नियोग साधु, आपने जो गुण को जिस तरह घटाया ये ठीक नहीं है, कस्मात यस्य भूतस्य ये गुणः न ते तदात्मकेन इंद्रियेण सर्वे उपलभ्यन्ते, जिस भूत के जो गुण हैं जो अभी बताए थे, पृथ्वी के चार, जल के तीन, अग्नि के दो और वायु का एक, आकाश का एक, ये जो गुण बताए थे और आप कह रहे हो कि ये इंद्रियां तदात्मक हैं, वो इंद्रिय उस भूत से बनी है, तो जो पृथ्वी से इंद्रिय बनी है वो कितने गुणों को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए, चार को होने वाली चाहिए, करती है क्या, करती है क्या, पृथ्वी से बनी हुई जो इंद्रिय है वो कितने गुणों को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए, चार को होनी चाहिए, तदात्मक होने से उसका उपादान कारण वो है, जिस गुण वाली, जिस उपादान वाली होती है उस गुण को ग्रहण करती है, ये सिद्धांत मान के चल रहे हैं, तो नासिका से कितने गुणों का ग्रहण होना चाहिए, चार का होता कितने का है? एक का ही होता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि चूंकि जिससे ये घ्राण इंद्रिय बनी है वो घ्राण इंद्रिय एक ही गुण को ग्रहण कर पा रही है, इसलिए पृथ्वी महाभूत में एक ही गुण होता है, कंथ सब नहीं होते। चार जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। इसी तरह से स्पर्श आदि के लिए भी लगाएंगे। पंक्ति देखिए, यस्य भूतस्य ये गुण, जिस भूत के जो जो गुण है जितने, न ते तदात्मकेन इंद्रियेण, वो गुण उस तदात्मक इंद्रिय उस कारण वाली इंद्रिय के द्वारा सर्वे न उपलब्ध्यन्ते, सब नहीं उपलब्ध होते हैं, एक एक ही उपलब्ध होता है। पार्थिवेन ही घ्राणेन स्पर्श पर्यंता न गृह्यन्ते, गंध एव एको गृह्यते एवं शेषेष्वपीति। तो पार्थिव ग्रहण के द्वारा स्पर्श पर्यंत चारों गुणों का ग्रहण नहीं होता है, केवल गंध का ग्रहण होता है। इसी प्रकार अन्यों में भी घटाना चाहिए। अन्यों में कैसे घटाएंगे, रसना में कैसे घटाएंगे, इसी बात को लोकेश जी। और किसका नहीं होता है, कौन बाकी तीन गुण? रूप, स्पर्श और शब्द। विक्रम जी है गंध, विद्निश जी दो, एक कौन से दो? ग्रहण नहीं होता है। तो आपने तो शब्द का हटा दिया, लेकिन तीन का आपने कहा, ये दो का बोल रहे हैं, वो उन्होंने शब्द भी जोड़ दिया तो चार हो गए। तो स्पर्श तो आपने बोल ही दिया ना, रस आपने रस का कहा, रसना से रस का ग्रहण, हाँ अन्य दो का नहीं होता, अन्य दो का नहीं होता है, एक का हो सकता है। ये तो गंध नासिका में भी स्पर्श का नहीं पता लग जाता है, यू आप डर रहता। अब बताओ, इन्होंने लिखा एवं शेषेषु अपीति, शेषों में भी ऐसा ही घटा लेना चाहिए। पृथ्वी का तो इन्होंने बता दिया, जल का कैसे घटेगा? बोलो, पृथ्वी वाला समझ में आ गया क्या? पृथ्वी महाभूत कारण है घ्राण का, घ्राण जो है तदात्मक है, पार्थिव है, ये मान के चल रहे हैं। तो घ्राण के द्वारा किस गंध का, किस गुण का ग्रहण होना चाहिए? केवल गंध का। और बाकी किन का ग्रहण नहीं होना चाहिए? बाकी किन का ग्रहण नहीं होना चाहिए? रूप, रस, रूप और स्पर्श का। ठीक है, ये तो पृथ्वी का हो गया। जल का, रविशंकर जी, जल से रूप और स्पर्श का पता नहीं लगना चाहिए। इंद्रिय से किसका पता लगना चाहिए? रस का ही पता लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रसन इंद्रिय है इसका उपादान कारण तो सिर्फ जल ही होना चाहिए। जल होना चाहिए ना, तो जल में तो तीन गुण बताए थे, तो जल में तो तीन गुण बताए थे ना। जल में सिर्फ वो एक ही गुण मान रहा है, जल में एक गुण को वो सिद्ध कर रहा है, जल में एक गुण को सिद्ध कर रहा है। सिद्धांती ने कहा था जल में तीन गुण है, ये सिद्ध कर रहा है कि नहीं, जल में एक ही गुण है। कैसे सिद्ध कर रहा है? अच्छा, पृथ्वी में एक ही गुण है, इसको उसने कैसे सिद्ध किया था? कैसे सिद्ध किया पूर्व पक्षी ने? सिद्धांती ने तो कह दिया चार गुण है, अब पूर्व पक्षी उसमें एक ही गुण सिद्ध कर रहा है, कैसे सिद्ध किया उसने? गंध का ही ग्रहण होता है, तो एक ही गुण का ग्रहण हुआ। हाँ। अगर जैसे पूर्व सिद्धांति मान रहा है कि चारों का होना चाहिए, तो नासिका से रस का और उसका तो ज्ञान होता नहीं है, तो इस तरह से एक ही का ज्ञान होता है, तो रसना से भी एक इंद्रिय का, एक ही विषय का ज्ञान होता है। नहीं तो उसमें क्या आपत्ति है कि उससे चार का नहीं हो रहा है तो एक का हो रहा है, तो एक का हो रहा है, इससे पृथ्वी में एक गुण है ये कैसे पता लग गया? नासिका से घ्राणेन्द्रिय से हमें केवल गंध का ज्ञान हो रहा है, बाकी तीन का नहीं हो रहा है, ठीक है ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन इससे ये कैसे पता लग गया कि पृथ्वी में एक ही गुण है? आत्मीर जी, जो क्या क्यों क्यों हमारे को क्या जिसमें कोई अनेक गुण होते हैं तो किसी इंद्रिय से क्या सारे ही पता लगने चाहिए, ये कोई नियम है क्या? क्यों, कारण क्या है? उत्तम जी, पृथ्वी में तो वो सिद्धांत ही मान रहा है चार, कैसे खंडन हो रहा है वो पूछ रहा हूँ। उत्तम जी, नहीं प्रत्यक्ष तो ठीक है, लेकिन किसी में अनेक गुण होते हुए भी एक गुण नहीं दिख सकते। मान लो आप में बहुत सारे गुण हैं, आप में 10 गुण हैं और मैं आपके एक ही गुण को पता लग रहा हूं, 9 गुण आपके मेरे को पता ही नहीं लग रहे, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? किसी के सारे गुण पता लगे ये कोई नियम थोड़ा है। क्या सहायता लेती है क्या सहायता लेती है? नहीं, सहायता क्या लेती है? सहायता क्या लेती है सोमदेव जी? क्या इतने उलझ क्यों गए आप लोग? तो सरस बात तो सरल थी। सत्यराज जी, आगे सिद्धांत जी ने बताया है कि इंद्रियों द्वारा गुण ग्रहण करने का नियम है, जो इंद्रियों का उपादान कारण होगा उसी का इंद्रिय गुण ग्रहण करेगी। ये उपादान कारण और तादात्म्य जो है, तदात्मकता है, ये बिंदु आना चाहिए। उसने कहा कि क्यों कोई इंद्रिय उसी गुण को ग्रहण करती है, क्योंकि वो इंद्रिय उसी से बनी हुई है, उपादान कारण उसका वो है। ठीक है, अब यदि इसको मान करके आगे ये सारा तर्क चलेगा, अगर ये बात नहीं है मूल में तो ये तर्क नहीं चल सकता है। मूल कारण आप अगर ये बताएं कि ग्रहण इंद्रिय पृथ्वी से बनी है इसलिए वो पृथ्वी के गुणों को ग्रहण करती है, ये सिद्धांती ने कह रखा है। उस आधार पे पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी से ये बनी है और पूर्व पक्षी मान भी रहा है उसको, तो पृथ्वी में तो आपके अनुसार से चार गुण है, तो फिर ग्रहण इंद्रिय से भी चारों गुणों का ग्रहण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इस ग्रहण इंद्रिय का उपादान कारण आप पृथ्वी को मान रहे हो और उसमें चार गुण है, तो ये भी चारों गुणों को ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। तो ये तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध चला गया। अब अपनी बात को पुष्टि कैसे कर रहा है? ग्रहण इंद्रिय से चूंकि एक गंध का ही ग्रहण होता है, एक ही गुण का ग्रहण होता है, तो अब उस नियम को लाएगा वो कि जो इंद्रिय जिस भूत से बनी होती है उसी गुण को ग्रहण करती है। तो जब पृथ्वी महाभूत से बनी हुई इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय एक गंध गुण को ही ग्रहण कर रही है, तो इससे क्या पता अनुमान लग गया कि पृथ्वी में एक ही गुण होना चाहिए। क्यों क्यों पता लग गया? क्योंकि वो पृथ्वी से बनी है, आप ये मान के चल रहे हो, उसका उपादान कारण ये तादात्म्य जो संबंध है उसका उपादान कारणत्व है, इसलिए ये तर्क बनेंगे। अगर इस बात को हटा दो उपादान कारण को, तो ये तर्कों में क्यों है तो उसका कोई उत्तर नहीं आएगा, जैसे आप लोग नहीं दे रहे थे उत्तर। मूल चीज हो गई उपादान कारण वाली बात है। एवं शेषेषु अपि, तो हमने जल का देखा, ये तो पृथ्वी का हो गया। अब जल का मैं पूछ रहा था आपसे, सत्येंद्र जी, जल में घटा के बताना है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से जल एक से बना है, कैसे? क्योंकि रसना जीवासी द्वारा हम केवल रस का ही ग्रहण करते हैं और रूप और गंध का ग्रहण नहीं करते, स्पर्श का भी होता है। तो फिर वही बात आ गई उनकी वाली। मुख्य रूप से केवल रस का अच्छा चलो, रस का तो आप ये मान लो, वो तो उसने उस संदेह को तो ऐसे हटा लो कि जिसको हम रसनेन्द्रिय बोलते हैं, क्योंकि वहां पर स्पर्शेन्द्रिय भी है, वो सर्व शरीर व्यापी है, इसलिए वहां जो स्पर्श का शीत उष्ण स्पर्श का ग्रहण हो रहा है वो तो त्वक इंद्रिय या स्पर्शेन्द्रिय का काम है, उसको छोड़ दो। उसके बिना रस है, ये रसनेन्द्रिय की बात चल रही है। तो नहीं, एक का नहीं, बात को देखो, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय किस महाभूत से बनी है और वो ये कैसे पता लगेगा? इन भूतों में, जल भूत में कितने गुण हैं, इसका पता इससे कैसे लगेगा? पूर्व पक्षी क्या बोलेगा? जीवा कितने भूतों को ग्रहण कर पाती है? रसों को, गुणों को। हाँ, तो प्रकार के गुणों को ग्रहण कर सकते, उतने ही इसके उतने ही इसके वाक्य इतना ढीला क्यों कर, उतने ही इसके उपादान कारण मानने जाने चाहिए। आपके कथन के अनुसार ये कितने गुणों को ग्रहण करती है, तो इसलिए एक ही कौन सा गुण मुख्य रूप से रस की है। मुख्य शब्द विशेषण क्यों लगा रहे हैं इस पे? यहां ये बात नहीं है कि रसनेन्द्रिय कितने भूतों से बनी है, ये विषय नहीं है यहां पर। आपने जिस तरह से बोल दिया इस बात को, आपने क्या बोला कि जितने गुण को ग्रहण करती है इंद्रिय उतने उपादान कारण वाली ये समझी जानी चाहिए, ये तो प्रसंग नहीं है यहां पर। उपादान उसी प्रकार से समझा जाएगा, किस इंद्रिय कौन सी इंद्रिय किस उपादान से बनी है ये विषय नहीं है यहां पर मुख्य। अब बताओ नहीं, कौन बताएगा वेद प्रकाश जी? देखो अभी आप, अभी आपके मन में वही पिछला प्रश्न घूम रहा है, मैं जो आप पूछ रहा हूं उसका उत्तर नहीं दे रहे हो आप। जो मूल इनको पूछा था उसका उत्तर आप दे रहे हो, लेकिन अभी जहां बात अटक गई मैं इनका कुछ एक कथन वाक्य पे मैं केंद्रित हूं उसको नहीं बोल रहे हो आप। अभी मैं दो वाक्य बोलता हूं, आप बताना इनमें से कौन सा प्रसंग है, कौन सी इंद्रिय किस किस महाभूत से बनी है, एक तो ये प्रश्न। एक है कि ये इंद्रिय जिस महाभूत से बनी है उसमें कौन कौन से गुण रहते हैं। दो वाक्य बोले फिर बोलो, ये इंद्रिय किन किन महाभूतों से बनी है। इंद्रिय है मान लो रसने इंद्रिय, ये कितने महाभूतों से बनी है, एक से, दो से, तीन से, या किस से बनी है, कितनों से बनी है, किससे बनी है, एक तो ये प्रश्न है जो कि आपकी प्रस्तुति थी। एक है कि इंद्रिय जिस महाभूत से बनी है यानी जल से, इस जल में कितने गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं एक बात है। यहां कौन सा प्रसंग चल रहा है, ये वाला चल रहा है कि कौन सा भूत किस भूत से इंद्रिय बनी है, या ये इंद्रिय जिस भूत से बनी है उसमें कितने गुण है। नीचे वाला है। तो देखो हमारा प्रसंग क्या प्रारंभ किया था इन्होंने कि गंधादि जो पृथ्वी के गुण हैं उद्दिष्ट हैं, ये गंधादि पृथ्वी में एक एक करके हैं या सब मिला करके हैं, ये प्रसंग चल रहा है। उस तरफ क्यों ले गए आप इसको, वो तो पीछे वाला था। तो रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण होता है, इससे क्या सिद्ध हुआ कि रसनेन्द्रिय जल महाभूत से बनी है, ठीक है, यही सिद्ध हुआ ना। अभी वहीं अटके हुए हो, देखो मैंने आप वाली बात को बोला है अभी, हाँ क्यों कर रहे हो। जल में ये रसगुण ही है, जल में रसगुण ही है, ये सिद्ध होता है इससे। तो जिह्वा या रसनेन्द्रिय केवल, अब प्रश्न कर रहा हूं वही वाला मूल वाला, अब ध्यान देना, जिह्वा रसनेन्द्रिय केवल रस को ही ग्रहण करती है, इससे यह कैसे पता लग गया कि जल में केवल रस गुण है, ये कैसे पता लग गया, पहले ये बताओ। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वाक्य, तो बोल क्यों नहीं रहो। अब मैं यू, आप यू ढूंढ रहे हो जैसे कि उत्तर दोगे, मैं प्रतीक्षा करूं, तो बोलना चाहिए थी आपका वाक्य। अभी वाक्य ही समझ में नहीं आया, प्रतिपत्ति बंध्या हो गया। एक इंद्रिय यानी जिह्वा रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय लो, रसनेन्द्रिय केवल रस का ग्रहण करती है, इससे क्या सिद्ध किया इन्होंने, जल महाभूत में केवल रस गुण है, ये सिद्ध किया। यहां तक ठीक है, तो इससे ये कैसे सिद्ध हो गया, इससे कि रसनेन्द्रिय केवल रस का ग्रहण करती है, इससे ये कैसे सिद्ध हो गया कि जल में केवल रस गुण है, उसका कारण बताओ। वहां पर बात वही है जो मैंने पहले पूछी थी और बता भी दी है, वही कारण है यहां पर। जो कार्य जिस उपादान से बना होता है उसी को ग्रहण ये मान करके चला गया कि ये रसने इंद्रिय जल उपादान कारण वाली है, इसलिए अब यदि जल में जो गुण होंगे उससे बनी हुई ये इंद्रिय है तो ये इंद्रिय उन सब गुणों को ग्रहण करेगी जो गुण जल में है। ठीक है, ये सिद्धांत माना हुआ है, जल रसनेन्द्रिय का उपादान कारण है, जल में जो जो गुण है उसको रसनेन्द्रिय ग्रहण करेगी, ये सिद्धांत मान रखा है सिद्धांती ने। अब उस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उल्टा कर रहा है, पहले तो उसने यूं बताया था सिद्धांत, अब ये इधर से प्रश्न कर रहा है यदि ऐसा है तो जो आप कह रहे हो उसको मान करके चल रहा है ये, तो रसनेन्द्रिय तो केवल रस का ग्रहण करती है, तो इससे पता इससे ये सिद्ध होगा कि जिस उपादान कारण से ये रसनेन्द्रिय बनी है उसमें केवल रस गुण है और वो जल है, आप मान ही रहे हो कि जल से ये बनी है, आपसे बनी है, उसमें केवल रस गुण है। आपने लेकिन कितने गिनाए थे, सिद्धांती ने कितने गिनाए थे, तीन गिना दिए थे, तो बोले ये भी आपका खंडित हो गया। तो एवं शेषेषु अपि अन्य जगह भी जल में भी ऐसा ही घटा दिया, और तेज से रूप से कौन घटा के बताएगा कमल जी, फिर से बोलो यदि यदि तेज और चक्षु चक्षु इंद्रिय यदि तेज में और गुण भी माने जाए, अभी स्पष्ट नहीं, आपको स्पष्ट नहीं, आप मुझे बताएंगे किसमें होने चाहिए, तेज में, ऐसा किसने कौन मानता है, सिद्धांति मानता है दो गुण है उसने कहे थे, पूर्व पक्षी का पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करेगा, तेज में एक ही गुण है, कौन सा गुण, रूप गुण, अकेला रूप गुण है, ये पूर्व पक्षी की मान्यता है, सिद्धांति ने कहा नहीं दो गुण है इसमें। अब सिद्धांति की बात को वो खंडित कर रहा है, कैसे खंडित किया उसने, कैसे करेगा वो यहां नहीं लिखा, लेकिन कैसे करेगा इसी शैली में, चक्षु इंद्रिय है उसमें एक तो तेज का एक ही गुण होना चाहिए रूप को, ये कैसे सिद्ध कर दिया आपने, चक्षु इंद्रिय केवल रूप का ग्रहण करती है तो तेज में भी एक ही गुण होना चाहिए, कैसे, इसका जो उपादान कारण है चक्षु इंद्रिय का जो तेज है, तेज उपादान कारण मानेंगे तो जैसे सिद्धांति ने दो गुण बताए तो यहाँ दो गुण होने चाहिए, दो गुण है नहीं, उपादान कारण होने से क्या हुआ, उपादान के साथ एक बात और जोड़ो वहां पर तादात में, उसके साथ साथ एक बात और है इसमें, पीछे की छिपी भी बात है, बीच में तो आती रही है बोल के, पूर्व पक्ष सिद्धांत क्या मानता है कि जिस उपादान कारण वाली इंद्रिय होती है उस उपादान कारण के वाले उपादान में स्थित गुणों को ही ग्रहण करने वाली होती है, जिस उपादान वाली इंद्रिय होती है वो इंद्रिय अपने उपादान में स्थित गुणों को ही ग्रहण करने वाली होती है, जैसे स्पर्श इंद्रिय है, ये पृथ्वी से नहीं बनी है, इसका उपादान कारण वायु है, तो अब ये गंध को ग्रहण नहीं कर सकती क्योंकि इसका उपादान कारण ही नहीं है वो, ये कथन हुआ ना ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पूर्व पक्षी ने खंडन किया, अब सिद्धांत पूछ रहा है कथम तरही इमे गुणा विनियोगतव्याय थी, तो ये जो आपकी दृष्टि में ये गुण कैसे घटने चाहिए या विनियोग करना चाहिए, कौन भूत कितने गुणों वाला है, तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी ही दे रहा है अपने मत में, एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुण सद्भावात् उत्तरोत्तराणां तद अनुपलब्धिः, एकैकस्येन एक एक करके उत्तर उत्तर गुण सद्भावात् बाद वाले गुण के होने से उत्तरोत्तराणां बाद वाले गुणों की तद अनुपलब्धिः, उसमें अनुपलब्धि देखी जाती है, उस भूत में उत्तर उत्तर वाले गुण की अनुपलब्धि देखी जाती है, पूर्व पक्षी की दृष्टि से है। भाष्य में स्पष्ट होगा, गंधादीनाम एकैको यथाक्रमं पृथिव्यादीनाम एकैकस्य गुणः। गंधादियों में से एक एक यथाक्रम पृथिव्यादियों का के एक एक का गुण है। पृथ्वी में गंध, जल में रस, तेज में रूप और वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द, केवल एक एक गुण, ये इसका सिद्धांत हुआ, प्रतिज्ञा है, एक एक गुण होता है। अतः तद अनुपलब्धि ही, इसलिए तद अनुपलब्धि ही उसकी अनुपलब्धि होती है। अभी तत् का मतलब क्या है तो उसको आगे खोला इन्होंने, तेषाम तयोः तस्य च अनुपलब्धि। तत् में ये तो समास हो गया इसलिए तत् का तत् ही रहेगा, लेकिन तीन प्रसंगों में तीन तरह से अर्थ करेंगे, तेषाम भी घटाएंगे, तयो भी घटाएंगे और तस्य भी घटाएंगे, उसको आगे भाष्यकार बता रहे हैं। घ्राणेन रस रूप स्पर्शानाम अल्पविराम, अनुपलब्धि को जोड़ लेना यहां पर, घ्राण के द्वारा रस रूप और स्पर्शों की अनुपलब्धि होती है। ये उत्तर वाले हैं, यानी घ्राण से गंध का ग्रहण हुआ तो उत्तर उत्तर गुणों के का इसमें की अनुपलब्धि हो गई। घ्राण में सबसे पहला गुण आया गंध और उसमें उसी की उपलब्धि हुई। रसनेन रूप स्पर्शयो, और रसन के द्वारा, रसनेन्द्रिय के द्वारा किस गुण का ग्रहण होगा, उत्तर गुण का सद्भाव है। उत्तर गुण कौन सा, गंध से उत्तर वाला गुण है रस, उसका सद्भाव है और इसलिए उसमें उत्तरोत्तराणाम अनुपलब्धि, जो बाद वाले दो हैं उनकी अनुपलब्धि होगी। किनकी, रूप और स्पर्श की, ये तयो का हो गया। और चक्षुषा स्पर्शस्य इति, चक्षु के द्वारा स्पर्श की अनुपलब्धि है, ये एक की अनुपलब्धि है। गुणों में से उत्तरवर्ती गुण को तो ये ग्रहण करेगी चक्षु, घ्राण हो गया, गंध हो गया, रस हो गया और रूप, रूप को ये चक्षु ग्रहण करेगी उत्तर उत्तरवर्ती का, और अन्यों का जो अग्रहण होगा वो किसका अग्रहण होगा, स्पर्श का अग्रहण होगा, स्पर्श को वो ग्रहण नहीं करेगी एक को, तो तद अनुपलब्धि। तो इस पर सिद्धांती पूछ रहा है, कथम तरही एक गुणानी भूतानी गृह्यन्ते इति, नहीं अनेक गुणानी भूतानी गृह्यन्ते, आपके अनुसार एक भूत एक ही गुण वाला होता है इन पांच गुणों में से, तो ये भूत अनेक गुण वाले क्यों दिखाई देते हैं, अनेक गुण वाले दिखाई देते हैं, पृथ्वी के अंदर रूप भी है, स्पर्श भी है, रस भी है, जल के अंदर रूप भी है और स्पर्श भी है, मात्र रस ही नहीं है, तो ये अनेक गुण वाले क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके मत में तो एक एक ही है। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, संसर्ग होने से अनेक गुणों का ग्रहण है। जैसे शरीर के संदर्भ में सिद्धांती ने कहा था कि ये पार्थिव है और अन्य गुण कैसे मिलते हैं, संसर्गस्तु अप्रतिषिद्ध था, संसर्ग का निषेध थोड़ा ना किया, तो बोले इन भूतों में जो अन्य गुण मिलते हैं वो अन्य भूतों के संसर्ग के कारण से मिलते हैं, लेकिन उस भूत का गुण तो एक ही है, अन्य गुण कैसे आ रहे हैं, संसर्ग से आ रहे हैं। तो संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, अबादि संसर्गाच्च पृथिव्याम रसादयो गृह्यन्ते एवं शेषेषु अपीति, अबादियों के संसर्ग से, जल आदि के संसर्ग से पृथ्वी में रसादि गुण गृहित होते हैं। आदि का मतलब पृथ्वी में जल अग्नि वायु इनका भी संसर्ग होने से पृथ्वी में रस रूप और स्पर्श इन तीन गुणों का भी ग्रहण होता है। ऐसे जल में भी ले लेंगे, जल में तेज और वायु का संसर्ग होने से जल में रूप और स्पर्श दिखाई देता है, जाना जाता है। अग्नि में वायु का संसर्ग होने से वायु में नहीं, अग्नि में वायु का संसर्ग होने से अग्नि में स्पर्श भी देखा जाता है, रूप तो उसका है ही अपना, वो भी देखा जाता है। ऐसे संसर्ग से ये विविध गुण देखे जाते हैं। सिद्धांती का कहना है कि नहीं, ये सारे गुण जितने जितने बताए वो उसके अपने हैं। पूर्व पक्षी का कहना है कि अन्य भूतों के संसर्ग से हैं, ये निर्णय करना है। सिद्धांती ने जो पहले बात कही थी तो उसके अनुसार अभी तो ऐसा मान रहा है कि उस समय जो पार्थिव गुणों की उपलब्धि कहा था वो शरीर के संदर्भ में था, ये एक एक भूत की चर्चा चल रही है अभी। उस समय जब वो मान रहा था पार्थिव गुणांतर उपलब्ध है, तो पार्थिव केवल एक ही गुण मान रहा था? नहीं, अन्य गुणों को जो संसर्ग से बता रहा था। अन्य गुण संसर्ग से जो हमारे को सीधे सीधे दिखाई देते हैं वो जल आदि से है। पृथ्वी में तो अन्य सभी गुण मानता है, मानता है, फिर अन्य गुणांतर उपलब्ध क्यों कहा? क्योंकि वो अन्य अन्य भूत के भूतों का संसर्ग देखा जाता है, केवल गुणों के लिए ही नहीं, अन्य भूतों का संसर्ग भी तो देखा जा रहा है यहाँ पर, केवल पृथ्वी तो ना, भूत का भी तो संसर्ग है वहां शरीर में। अब यहाँ भूतों में गुणों का गुणों की उपस्थिति कैसे मिल रही है कि अन्य भूतों का संसर्ग होने से? अभी इसको पढ़ लेते। तो सिद्धांत कह रहा है नियम स्तर ही न प्राप्नोति, अगर आप संसर्ग के कारण से विभिन्न गुणों को एक दूसरे में उपस्थित मान रहे हो तो बोले ये नियम तो फिर नहीं होना चाहिए। नियम स्तर ही न प्राप्नोति, कौन सा नियम? संसर्ग से अनियमात, क्यों नहीं प्राप्त होता है? क्योंकि संसर्ग का अनियम होने से, संसर्ग का मतलब है वो तो किसी भूत में कोई से भी भूत हो सकते हैं, जैसे पृथ्वी में बाकी तीन हो सकते हैं ऐसे जल में भी बाकी तीन हो सकते हैं, अग्नि में भी बाकी तीन हो सकते हैं और वायु में भी बाकी तीन हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं संसर्ग तो भाई, जैसे आप यूं कहो कि आटे के अंदर नमक भी मिलाया और बथुआ भी मिलाया तो वो चीजें गुण मिलते हैं, ऐसे बथुए में भी तो आटा मिल सकता है और नमक मिल सकता है, नहीं मिल सकता? जैसे आटे में नमक मिला है ऐसे नमक में आटा भी तो मिल सकता है, तो नमक किन गुणों वाला दिखेगा? आटे के गुण वाला भी दिख जाएगा। ऐसे अभी पृथ्वी में अन्य भूत भी जुड़े हुए हैं इसलिए वहां चार गुण दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो बाकी तीन हैं ये पृथ्वी भी तो जल में रह सकती है ना, तो जल में भी वो गुण दिखाई देगा, सौर्य दिखाई देने चाहिए और अग्नि में भी बाकी सब दिखाई देने चाहिए। भाई आप अगर केवल संसर्ग कह रहे हो तो वो संसर्ग तो सब भूतों का सब भूतों में हो सकता है, सबको एक दूसरे में घुला मिला सकते हैं, एक ही में संसर्ग हो दूसरों में नहीं हो, संसर्ग का तो कोई नियम नहीं है, कोई भी किसी में मिला सकते हैं। तो संसर्ग से अनियमात नियम स्तर ही न प्राप्त होती, अनियम होने से यहां कोई नियम नहीं मिलेगा। कैसा नियम? चतुर्गुणा पृथ्वी, पृथ्वी चार गुण वाली है, त्रिगुणा आपो जल तीन गुण वाले हैं, द्विगुणम तेज है तेज दो गुण वाला है, एक गुण वायु, वायु एक ही गुण वाला, ये जो नियम है यदि आप संसर्ग की बात कहते हो तो ये इन गुणों का नियम नहीं बन सकता। नियमश्च उपपद्यते, लेकिन नियम तो यहां पर है, कथम कैसे? ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि नियम है यहां पर भी, सिद्धांत ने कहा यहां कोई नियम नहीं बन रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं यहां भी नियम है। पृथ्वी जो चार गुणों वाली दिख रही है उसमें कारण क्या बताया पूर्व पक्षी ने? अन्य भूतों का संसर्ग, चार गुण तो वो मान लिया उसने कि दिखते तो है लेकिन वो अन्य गुणों अन्य भूतों का संसर्ग हो रहा है वहां पर। तो सिद्धांति ने क्या प्रश्न उठाया कि ये संसर्ग यानी केवल पृथ्वी में ही बाकी भूत मिलते हैं या अन्य भूतों में भी बाकी भूत मिल सकते हैं? ये संसर्ग है तो मिलाना जुलाना तो वो कैसे भी कर सकते हैं, मतलब गेहूं में दवाई को मिला रहे हैं और दवाई में गेहूं को भी तो मिला सकते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं और पानी में दूध भी तो मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते? पानी में दूध मिला दिया तो पानी में दूध के गुण दिखाई देंगे और दूध में पानी मिला दिया तो उसमें पानी के गुण है, घी में तेल मिला दिया तेल में घी मिला दिया तो उसमें एक दूसरे के गुण दिखाई देंगे ना। तो संसर्ग में तो दोनों एक दूसरे में मिलाए जा सकते हैं, इधर उधर मिलाए जा सकते हैं, तो उस स्थिति में जब सब भूतों में सब भूत मिलाए जा सकते हैं तो सब भूतों में सारे गुण मिलने चाहिए। केवल संसर्ग के कारण ही यदि गुणों की उपलब्धि हो रही है पृथ्वी में, अन्य गुणों की उपलब्धि संसर्ग के कारण, अन्य भूतों के संसर्ग के कारण उपलब्धि हो रही है, तो बाकी भूत भी तो दूसरे भूतों में मिल सकते हैं, तो वहां भी उन उन भूतों में चार चार गुण मिलने चाहिए, सब में सब गुण मिलने चाहिए अगर संसर्ग के कारण से ही है। तो जैसे दाल में जो नमकीन बनती है उसमें यदि गुड़ या चीनी डाल दी जाए तो वो मीठा होगा, और अगर कोई मीठी चीज है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो वहां पर न वो भी मिलेगा, जो जिसमें डलेगा तो सब सब चीजें हो सकती हैं, दाल मीठी भी हो सकती है और नमकीन खमण मीठा भी हो सकता, नहीं मीठी मीठी कोई चीज में थोड़ा सा नमक डालते हो यहाँ पर, जैसे शिकंजी है, नींबू की शिकंजी बनाई और वो मीठी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, मीठी में भी, मीठे में भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, मीठी लस्सी में भी थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल देते हैं, वो भी हो सकता है। रस होता है, हाँ इन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, जो मीठा रस बना होता है फल का रस, उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं और नमकीन में भी मीठा डाल देते हैं। तो अगर संसर्ग के कारण ही अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं तो ये संसर्ग तो सब भूतों का सब भूतों में हो सकता है, तो हर भूत में चार चार गुण दिखने चाहिए, लेकिन ये तो नियम दिखाई नहीं दे रहा है, एक में चार, एक में तीन, एक में दो, एक में एक, ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, नियमश्च उपपद्यते, नहीं नियम है यहां पर, कैसे नियम है सिद्धांते ने पूछा कथम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है विष्टम ही अपरम परेण, अपरम बाद वाला, परेण विष्टम पर वाले से अविष्ट है, व्याप्त है, संसर्ग है, संश्रेष्ट है, अपर पर के द्वारा संश्रेष्ट है। अपर का मतलब है पांच भूतों में जो बाद वाला है, यानी पृथ्वी अपर है, बाद वाला है, और जल उससे पर पूर्व वाला है, तो पृथ्वी जल अग्नि और वायु चार ही लेते हैं अभी, ये इधर वाला अपर है और इधर वाले पर है। तो बोले नहीं, यहां ये जो चार तीन दो एक गुण हैं ये नियम से हैं, अनियम नहीं है। कैसे? अपरम अपर परेण विष्टम संश्रिष्टम, ये जो पर वाला है ये पर वालों से संश्रिष्ट है, युक्त है। तो पृथ्वी अपर है, इसके पर कौन से हैं? तीन हैं, इन तीनों के गुण भी इसमें आ रहे हैं, तो और पृथ्वी का एक, तो इसमें चार गुण हो गए। पृथ्वी में एक अपना हो गया, पृथ्वी अपर है और उससे पर को तीन है ये, तो अपर में, अपर जो है वो पर से व्याप्त है, आविष्ट है, संश्रिष्ट है, तो इस अपर में पर के गुण भी हैं, इसलिए ये चार गुण हैं यहां पर, एक अपना और तीन, वो एक जमा तीन, एक अपर का गुण है स्वयं का और तीन पर के आगे। और जल के अंदर, जल भी पृथ्वी की अपेक्षा तो पर है लेकिन अन्यों की अपेक्षा अपर है, इस अपर में एक इसका अपना है, तो अपरम ही परेण विष्टम, इसके द्वारा ये व्याप्त है, तो इसके साथ में इसके दो आ गए तो तीन हो गए, और ये भी अग्नि भी अपर है वायु की दृष्टि से, इसका अपना एक है और उससे भी एक जुड़ गया तो दो हो गए, और ये अपना एक है, इधर कुछ है ही नहीं उसके परे, तो यहां एक ही रहेगा। तो ये जो एक दो तीन चार गुणों की व्यवस्था है, नियम है, व्यवस्था है, ये कैसे बनेगी? विष्टम ही अपरम परेण, इसलिए ये व्यवस्था है। संसर्ग तो सबका है, संसर्ग कैसे होता है? ये इसी तरह ही संसर्ग होता है, सब में सब नहीं जा सकते। सिद्धांति ने कहा था कि ये सब सब में जाएंगे तो पृथ्वी भी उसमें वायु में मिल जाएगी, तो पृथ्वी में भी नहीं, पृथ्वी भी वायु में जाएगी तो वायु में भी पृथ्वी का गुण दिखाई देना चाहिए, इसमें भी चारों गुण मिलने चाहिए। अगर सब सब में जाएंगे तो सब जगह चार चार गुण मिलने चाहिए, तो अनियम हो जाएगा, जबकि दिखाई ये देता है चार तीन दो एक गुण का क्रम, यथाक्रम। तो इसमें तो बोले आपके नियम नहीं बनेगा, तो पूर्व पक्षी ने इस ढंग से नियम बताया कि देखो ये नियम है, इस आधार पर चार तीन दो एक बन जाएगा। भाष्य, पृथ्व्यादी नाम पूर्वम पूर्वम उत्तरेण, पूर्वम पे बिंदी लगा लेना पहले वाले पे, पूर्वम पूर्वम उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, पूर्व पूर्व वाला उत्तर उत्तर वाले से संश्रिष्ट है, अतः संसर्ग नियम आयति, इसलिए इनमें संसर्ग का नियम है, हर कोई सब जगह नहीं जाएगा, इसी नियम से संसर्ग होगा उनका। तच्चैतत् भूत सृष्टौ वेदितव्यम न एतरहि, और ये जो संसर्ग है ये भूत सृष्टि में जब भूतों का निर्माण होता है वहां जानना चाहिए, न एतरहि इति, अभी मत ले लेना इसको, मैं जिस संसर्ग की बात कर रहा हूं वो अभी जो बने हुए जल और अग्नि है इनको मिला दिया कर दिया, उस संसर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, भूत की जो सृष्टि हुई थी, जब निर्माण हुआ था भूतों का, उस समय में ये संसर्ग हुआ है। इन्होंने कह कैसे जान ले? जैसे भी जाना हो, ये कहना चाह रहा है कि मैं अभी का मेल नहीं कह रहा हूं। कोई कहने लगे देखो जल और अग्नि में संयोग है तो बोले उसको मिलाने लगेंगे, ठीक है, ऐसा बोले संसर्ग नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, जिस संसर्ग की बात कर रहा हूं और जिससे ये एक दो तीन चार गुण हुए हैं वो भूत सृष्टि में जब भूतों का निर्माण हो रहा था तब देखना है, अभी नहीं, न एतर ही, इस समय में नहीं देखना है, अभी वाला नहीं। इस पर सिद्धांती कहता है न पार्थिव आप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? पार्थिव और आप्य के प्रत्यक्ष होने से, पार्थिव और आप्य गुणों को देखे जाने से, ये पार्थिव और जो आप्य है इस सूत्र की इस अंश की व्याख्या इन्होंने चार तरह से की है, वो चार तरह से देखेंगे इसको एक एक करके। पहली व्याख्या तो न इति त्रिसूत्रीम प्रत्याचष्टे, सिद्धांती न कह करके त्रिसूत्री जो पीछे के तीन सूत्र थे 64, 65, 66 इन तीन का तीनों का खंडन इसी से कर रहा है एक से। कस्मात तो पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव द्रव्य और आप्य द्रव्य का प्रत्यक्ष होने से, प्रत्यक्ष होता है ना इनका, प्रत्यक्ष मतलब चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होते हैं ना ये दोनों, प्रत्यक्ष किसका होता है उसके लिए कारण पीछे भी आया यहां भी बता रहे हैं। महत्वात महत्व अनेक द्रव्यवत्वात रूपाच्च उपलब्धि, एक तो महत परिमाण होना चाहिए, दूसरा अनेक द्रव्यों से मिलके वो बना हुआ होना चाहिए और रूप वाला होना चाहिए तो उपलब्धि होती है तो उसकी प्राप्ति होती है। इति इति तैजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, इसके आपके अनुसार तो सिद्धांत पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके अनुसार एक एक गुण वाले हैं तो आपके अनुसार तो तेजस ही तेजस का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, पृथ्वी और जल का तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो रूप गुण से रहित है। ये भूत पृथ्वी और जल रूप गुण से रहित है पूर्व पक्षी के अनुसार, इनमें एक एक गुण ही तो है, सब में एक एक गुण ही है, स्वयं में संसर्ग को वो मान रहा है। संसर्ग का मतलब हुआ जैसे मिट्टी में चीनी भी डाल दी हो, मिट्टी के कण है और उसमें चीनी भी डाल दी हो तो मिट्टी का रूप कौन सा कहलाएगा, मिट्टी का अपना रूप भी तो होता है और चीनी का भी अपना होता है। तो पृथ्वी के कण क्यों दिखाई दे रहे हैं पूर्व पक्षी के अनुसार, उसमें अग्नि महाभूत संश्रेष्ठ है इसलिए वो दिखाई दे रहा है, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है ना, वो सिद्धांती कह रहा है कि वो संश्रेष्ठ है वो तो अलग है लेकिन पृथ्वी के कण भी तो दिखाई देते हैं अपने आप में, ऐसा थोड़ा है कि पृथ्वी में स्थित चीजें, पृथ्वी में बीच बीच में दूसरी चीजें हैं अग्नि के कण वो दिखाई देते हैं और पृथ्वी दिखाई नहीं देती, बोले पृथ्वी भी तो दिखाई देती है, पृथ्वी भूत भी। तो महत्वात महत्व अनेक द्रव्यत्वात रूपाच्च, रेफ लगा लेना इसमें, रूपाच्च उपलब्धि रीति तैजसमय द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् अभ्युपगम से, यदि एक ही गुण इन भूतों में हो तो जल और पृथ्वी इनका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये दोनों महत परिमाण तो हैं, पहली जो शर्त थी महत हैं और अनेक द्रव्यों से मिलके बने ये भी ठीक है लेकिन रूप गुण तो नहीं है ना आपके अनुसार इनमें, ये तीनों शर्तें होनी चाहिए तब कोई चीज दिखाई देगी प्रत्यक्ष होगा उसका, महत परिमाण भी हो, महत परिमाण भी हो और अनेक द्रव्यों से मिलके भी बना हो और रूप गुण वाला भी हो। व्याकरण की दृष्टि से इसका अन्वय व्यतिरेक या तो प्रत्युदाहरण देख करके, महत वैशेषिक में भी है यही बातें, इसमें भी है पहले भी आई है, महत दूसरा अनेक द्रव्य और तीसरा है रूप गुण। अब आप ऐसी चीज का उदाहरण दो जो महत तो हो लेकिन ये दोनों गुण नहीं हो, परमात्मा। महत परिमाण तो है उसका, लेकिन अनेक द्रव्यों से मिलके नहीं बनाया और रूप गुण नहीं है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक है, कौन परमात्मा लिखा है मैंने। अब ऐसी चीज लो जो महत भी हो और अनेक द्रव्यों से युक्त भी हो लेकिन उसमें रूप गुण नहीं हो, वायु। ये है इसमें, इसमें केवल ये है और ये नहीं है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। वायु में महत परिमाण है, अनेक द्रव्य है लेकिन रूप नहीं है, इसलिए इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब ऐसी चीज लो जिसमें जो अनेक द्रव्य वाली हो और रूप गुण वाली भी हो लेकिन महत परिमाण ना हो जिसका। पहले दो हटाने, महत और अनेक द्रव्य हटाने। चलो ये दो ले लिया, आप तीसरा ऐसा लो जिसमें तीनों हैं, या तो यूं ले लो कोई भी वस्तु है जैसे लोष्ट है, लोष्ट है शरीर ले लो, शरीर है, शरीर महत परिमाण वाला भी है, अनेक द्रव्यों से बना है, रूप वाला है, इसलिए ये प्रत्यक्ष होता है। अब इसको यूं उल्टा देखो कि किसी चीज में रूप गुण तो हो लेकिन वो अनेक द्रव्य वाला ना हो और महत परिमाण वाला ना हो, आत्मा नहीं। आत्मा में रूप गुण है क्या? आप ऐसी चीज लो जिसमें रूप गुण तो हो लेकिन अनेक द्रव्य और महत ना हो, है? नहीं मिलेगा। इसको वहां ले जा सकते हैं जो प्रकृति के कण हैं, सत्व रजस तमस में। जब यूं कहते हैं ना कारण गुण पूर्व का कार्य गुणों दृष्टः, बोले यहां रूप है तो प्रकृति में भी रूप होगा, तो उस रूप में तो है, कारण रूप में, अनुद्भूत रूप में, लेकिन वो अनेक द्रव्य नहीं है वो, क्योंकि निरवयव है और परिमाण अणु है, इसलिए रूप की उपलब्धि कभी नहीं होगी। अनुद्भूत रूप में तो रूप गुण मान लिया पड़ेगा। जैसा समाधान में भी एक प्रसंग में इस तरह से उत्तर दिया था कि एक दृष्टि से, वो प्रश्न मन के संदर्भ में था कि मन में रूप गुण है या नहीं होता है, मन का था या किसका था? मन का था। मन में रूप गुण होता है या नहीं होता है? मन में रूप गुण होता है या नहीं होता है? है वो कहे कि सत्व रज तम से ही तो ये प्रकृति बनी है, महाभूत इनमें रूप गुण आ रहा है, उसी से ही वो बना है, इंद्रियां और ये मन भी, तो उसमें भी रूप गुण होना चाहिए, उसमें भी स्पर्श गुण होना चाहिए। मन में स्पर्श गुण है या नहीं है? अभी तो रूप तक ही केंद्रित रखो। तो मन कैसा है? अणु है, अनेक द्रव्य वाला है। उस दृष्टि से देखोगे तो प्रकृति में, तो जहां ये तीनों मिलेंगे वहां रूप की यानी प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी चक्षु से, नहीं तो प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होगी। ये तो सीधा भी कह सकते, जहां रूप होता वहां प्रत्यक्ष होगा, जहां रूप होगा वहां प्रत्यक्ष होगा। नहीं, ऐसी चीजें भी तो है ना जहां रूप गुण है लेकिन अनेक द्रव्य न होने से और महत न होने से वो दिखाई नहीं देगा। तो वो तो वहां तो ये नहीं, तो है क्यों नहीं है? आप सूक्ष्म चीजें ले लीजिए, जैसे आज मान लो आज का परमाणु ले लीजिए छोटा सा, यहां की दृष्टि से वो एक ही परमाणु है, उसके कण नहीं है ये मान करके, लेकिन वो अणु परिमाण है। पृथ्वी के जो परमाणु हैं मूल जो सूक्ष्म है वो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होंगे, उनमें भले ही रूप गुण हो या जल अग्नि का हो, उसमें रूप हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होगा उसका। वो अनेक द्रव्य होता हुआ भी महत परिमाण नहीं है तो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होगा वो। तो इन तीन चीजों का इन्होंने कहा कि यदि तेजस द्रव्य का ही प्रत्यक्ष हो तो फिर इनका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, पृथ्वी का और जल का, जबकि पृथ्वी और इनका प्रत्यक्ष होता है, महत परिमाण है, अनेक द्रव्य है और उसमें रूप गुण भी देखा जाता है। अच्छा देखिए, तो महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच उपलब्धि रीति तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, न पार्थिवम आप्यम व रूपाभावात्। पार्थिव और आप्य तो दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मत में उसमें रूप गुण नहीं है। भले ही वो महत परिमाणों और अनेक द्रव्य वाले हों, उसमें रूप गुण तो है ही नहीं। इसलिए आप्य और पार्थिव द्रव्य की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, चक्षु से उपलब्धि नहीं होनी चाहिए आपके मत में। तो आगे तैजस्वत तेज के समान पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। सूत्र में जो है ना पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, जैसे तेज का प्रत्यक्ष होता है, अग्नि महाभूत का प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही पृथ्वी और जल महाभूत का भी प्रत्यक्ष होता है। अल्पविराम, न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम इति। संसर्ग के कारण से भूतों में अनेक गुणों का ग्रहण हो रहा हो ऐसा नहीं है, उसके अपने गुण है। पृथ्वी के और जल के अपने गुण है रूप, इसलिए उसका ग्रहण हो रहा है, संसर्ग के कारण नहीं। भाष्य, भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः प्रत्यक्षो वायु प्रसज्यते नियमे च कारणम उच्यताम। भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षम ब्रुवतः पूर्व पक्षिणः। पूर्व पक्षी जो ये बोल रहा है कि भूतांतर रूप भूतों के, अन्य भूतों के प्रवेश के कारण से और उनके गुणों के रूप के कारण से पार्थिव और जल में भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसे कहते हुए व्यक्ति के लिए के पक्ष में तो प्रत्यक्ष वायु प्रसज्जित है, वायु भी प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। क्योंकि वायु में भी जब तेज का प्रवेश होगा, अग्नि का प्रवेश होगा, अग्नि का संसर्ग होगा, तो वायु भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, लेकिन वायु तो प्रत्यक्ष नहीं होती है। और नियमे च कारण उच्चतम, यदि आप कहो कि नहीं तेज जब पृथ्वी और जल में प्रवेश कर, पृथ्वी और जल से संसर्ग करता है तो पृथ्वी और जल दिखने लगते हैं, लेकिन वायु में संसर्ग करता है तेज तो वायु नहीं दिखती है। ये जो नियम है कि यहां तो नहीं होगा और यहां पर होगा, ये जो व्यवस्था है इसमें आपको हेतु देना पड़ेगा। नहीं तो सामान्य नियम से तो ये तेज जहां जहां जाएगा, यदि तेज पृथ्वी में जाकर के उसके रूप को दिखा, उसको रूपवान बना देता है, जल में जाकर उसको रूपवान बना देता है, तो ये तेज वायु में जाकर के उसको भी रूपवान बना देना चाहिए। तो नियम तो नहीं है, इन्हें नियम है, नियम है तो उसका कारण आपको बताना चाहिए। नियमो च कारणम उच्यताम, चक्षु से। ये इस सूत्र की पहली व्याख्या हुई। दूसरी व्याख्या, रसयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् पार्थिवो रसः। अच्छा, रसयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, रस का दो गुणों का पार्थिव और आप्य में प्रत्यक्ष देखे जाने से, इन गुणों का दोनों में देखे जाने से। कैसे? पार्थिवो रसः षड्विधः। पार्थिव रस कितने प्रकार का होता है? छह प्रकार का होता है। रस छह प्रकार के होते हैं ना। ये जो रस है ये किसका है? जल का। हम रस गुण मानते हैं। जल में छह रस देखे हैं क्या कभी? जल का कौन सा रस होता है? कौन सा होता है? एक तो होता है मधुर, कह सकते हो ना, पानी को मीठा कहते हैं ना, बहुत मीठा पानी है। नहीं, नमकीन रहता है वो तो संसर्ग के कारण, लवण मिल गया है उसमें। लेकिन पानी जो शुद्ध होता है वो मीठा लगता है ना, मीठा है। मीठा मतलब वो चीनी वाला मीठा नहीं। तो षड रस तो नहीं है ना जल में। ये जो रस है षड रस, ये पार्थिव रस है। तो ये बताना चाहता है कि जो आप रस गुण केवल जल का मान रहे हो, तो जल में तो ये छह रस है ही नहीं। ये जो छह रस है कहां से उत्पन्न होते हैं? ये पार्थिव रस है, पृथ्वी के गुण है। पृथ्वी में जो रस गुण है वो है ये। उसके लिए कहा पार्थिवो रसः षड्विधः। अल्पविराम, आप्यो मधुरा एव। जल का गुण तो बस मधुरी है। जिस प्रकार पार्थिव मधुर अलग होता है और जलीय मधुर अलग होता है, मधुर मधुर भी तो भिन्न होगा ना। न चैतत संसर्गात भवितुम अर्हति। ये जो छह रस आ गए हैं पृथ्वी में, पृथ्वी के जो छह रस, ये संसर्ग से नहीं हो सकते। क्योंकि संसर्ग का मतलब पृथ्वी में जल का संसर्ग होने से पृथ्वी में भी रसगुण आ गया, ऐसा ऐसा पूर्व पक्षी का मानना था, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना था। सिद्धांती कह रहा है यदि जल का तो मधुर गुण है, मधुर रस है, यदि जल के पृथ्वी में मिलने के कारण ही रस यहां पर आया है तो पृथ्वी में केवल मधुर रस ही होना चाहिए, दूसरा रस नहीं आना चाहिए। लेकिन पृथ्वी में षड्रस मिलते हैं। इस चर्चा को आप आधुनिक दृष्टि से देखो तो एक तो भौतिक मिश्रण मान रहा है और एक रासायनिक मिश्रण मान रहा है। भौतिक मिश्रण कैसा? जैसे कि मिट्टी के कण में चीनी के कण घुले मिले हों, ऐसे ही उसमें थोड़ा नमक भी मिला रखा है, उसमें थोड़ा सा लोहे के कण भी मिला रखे हैं, कैसे यूं ही मिला रखे हैं, केवल भौतिक रूप से क्रिया नहीं हुई है आपस में। और एक है कि उसको मान लो मिला दिया, ऐसा गर्म कर दिया, उसको गर्म कर दिया, गर्म करके और मिला दिया और वो घुल मिल गए और एक नई चीज बन गई, ऐसा। तो एक तो भौतिक और एक रासायनिक। तो जो पूर्व पक्षी संसर्ग वाला मान रहा है वो कैसे मान रहा है? केवल बस वो भूत वहां करके बैठ गए हैं, संसर्ग मात्र हो गया, सन्निधि मात्र हो गई है, भौतिक पर भौतिक रूप से बस आस पास में मिल गए हैं। और एक है रासायनिक कि आकर के मिले और वो रासायनिक बनकर के एक नई चीज बन गई। अब वो जो नई चीज बनी है उसमें यूं नहीं कहते हैं कि इसका संसर्ग है इसलिए गुण है, एक नई चीज बनी है और उसके गुण उसके अपने माने जाएंगे, ठीक है। तो अगर जल का संसर्ग पृथ्वी में है तो पृथ्वी में केवल मधुर गुण ही होना चाहिए था, ये छह रस नहीं आने चाहिए। लेकिन पृथ्वी में छह रस आए हैं, इसका मतलब है ये छहों के छहों रस पृथ्वी के हैं, जल में नहीं है ये रस जल में नहीं मिलते हैं। तो ये जो छह रस हैं ये पृथ्वी के अपने गुण हैं, अपने माने जाएंगे, संसर्ग के कारण से नहीं है। तो आप्यो मधुरा एवं न चैतत् संसर्गात् भवितुम् अर्हति। आगे रूपयोर्वा पार्थिवाप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, और रूप की दृष्टि से भी आप देख लो, पार्थिव और आप्य का हमें प्रत्यक्ष होता है। तेजस रूपानुगृहितयो हो, जो कि तेजस के रूप से अनुगृहित है ये दोनों, तो तेजस का क्या रूप होता है? तो संसर्गे ही व्यंजकम एव रूपम न व्यंग्यम अस्ति इति। व्यंजक और व्यंग्य, व्यंजक कौन होता है? प्रकाशित करने वाला, जैसे दीपक दूसरों को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य दूसरों को प्रकाशित करता है, तो अग्नि का जो रूप गुण है वो कैसा है? व्यंजक है, प्रकाशित करने वाला है अन्य चीजों को। यदि अग्नि का ही संसर्ग पृथ्वी में होने से पृथ्वी में रूप गुण है तो पृथ्वी भी व्यंजक होना चाहिए, प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। जबकि पृथ्वी कैसी होती है? व्यंग्य होती है, जानी जाने वाली होती है। जैसे आप यूं कहो कि बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब हों और वो मिट्टी में मिल गए हैं और इसलिए मिट्टी का रूप है, तो मिट्टी या यूं दीवार समझो, बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब इस दीवार पे लगा दिए, वो बल्ब जल रहे हैं, वो अग्नि का रूप मानो। तो अब वो अगर वहां लगेंगे, मिश्रण हो जाएगा दीवार में, तो वहां जो हमारे को दीवार का रूप दिखाई देगा वो व्यंजक होगा या व्यंग्य होगा? व्यंजक होगा। वो दीवार भी ऐसा करने लगेगी जैसे प्रकाशित कर रही है, जैसे ये छोटे छोटे कण वाले आते हैं, दूसरी लाइटें होती हैं, एक एक एक एक छोटे छोटे बल्ब हो गए, उसका सम्मिश्रण यहां पर है तो ये भी व्यंजक ही होगा, दूसरों को प्रकाशित करने वाला होगा। जबकि पृथ्वी आदि कैसी दिखाई देती है? व्यंजक नहीं है, व्यंग्य है। वो दूसरे को दीपक की तरह प्रकाशित नहीं करती है, वो प्रकाशित होती है दूसरों से, प्रकट होती है। यदि अग्नि का ही धर्म यहां आया होता, तेजस ही होता, तो तेजस का धर्म तो क्या है? दूसरे को प्रकाशित करना, तो ये भी दूसरे को प्रकाशित करने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन ये दूसरे को प्रकाशित तो नहीं करती, ये प्रकाश्य है। यही बात समझ में? रूप तो है, रूप का निषेध नहीं कर रहा है सिद्धांति, रूप तो है, लेकिन ये रूप गुण इस पृथ्वी का अपना है, अग्नि का नहीं है, अग्नि के संसर्ग से नहीं है, ये अग्नि महाभूत यहां आ गया है उसके कारण नहीं है। अब मान लीजिए मैं अपने पे वो जो बल्बों की लड़ियां होती है ना जो मकानों पे लगा देते हैं, वो मान लो मैं यूं लगा लूं अपने आसपास, तो वेदनिष्ठ जी को क्या दिखाई देगा? ये बल्ब क्या दिखाई देंगे? वेद प्रकाश जी ये जो प्रकाश आ रहा है ये किसका दिखाई देगा आपको? मेरा ही तो है ना, मैंने मान लो अपनी सजावट कर ली, रंग आपसे ज्यादा समझदार है वो इस विषय में। तो और कुछ लोभ भी तो हो जाता है, उनको पता ही नहीं लगा जो मैं बोल रहा हूं वो, उनको मूल बात शुरू की पता नहीं लगी, बाद की पता लगी, अनुमान करके कुछ पता लगा लेते हैं। मैंने रंग रूप लगा लिया, अब वो मेरा रूप बन गया, मेरे से उन बल्बों का संसर्ग हो गया, लगा लिए मैंने हाथ पैरों में बल्ब लगा लिए। आजकल वो करते भी है ना, वो नृत्य आदि करते हैं तो उसमें ऐसे लाइटें भी लगा लेते हैं तो वो नाचते हुए दिखाई देते हैं वो लाइटें, अथवा तो रिफ्लेक्टर भी लगा देते हैं वो कंकाल का नाच करते हुए दिखाते हैं जादूगर, कंकाल का, कंकाल आता है और यूं नाचता है वो वहां पर, उसके लिए अलग नीली नीली लाइट डालते हैं और निषेध करते हैं कोई भी दूसरी लाइट को नहीं जलाएगा। तो बाहर से देखते हैं तो ये लगता है कंकाल है वो नाच रहा है वहां पर, और वो डरावना संगीत भी चलाते हैं, हो हो। तो वास्तव में क्या होता है कि एक मनुष्य होता है उस पे कंकाल वाली हड्डियों जैसे वो एक अलग वो पट्टियां जैसी सफेद सफेद लगा देते हैं, और वो जो प्रकाश छोड़ते हैं उसमें केवल हड्डियां हड्डियां दिखाई देती हैं उसकी घूमती हुई, बाकी शरीर नहीं दिखाई देगा, बाकी काला रंग या कुछ दूसरे ऐसे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देगा और सब बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, तो मंच पे वो दिखाई देता है चलता हुआ। तो मान लो मैं भी ऐसा रूप बना लूं बत्तियां वत्तियां अपने शरीर पर, तो उस अग्नि का संसर्ग मैंने कर दिया अपने शरीर से, तो मेरा शरीर व्यंजक होगा या व्यंग्य होगा? व्यंजक बन जाएगा ना, क्योंकि मेरे शरीर से मैं वो बल्ब है और मेरा शरीर की तरफ से जो बाहर की तरफ प्रकाश जा रहा है उससे दूसरी चीजें प्रकाशित हो जाएंगी ना। यदि अग्नि तेज के कण इसमें होते तो तेज का स्वभाव क्या है? व्यंजक है, प्रकाशित करता है, वो दूसरों को प्रकाशित कर देता है। तो ये सारी चीजें भी दूसरों को प्रकाशित करने वाली होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, इसे पता लगता है कि अग्नि का रूप इसमें नहीं है, रूप तो है लेकिन ये कैसा है? प्रकाशक नहीं है, प्रकाशित खुद दिखने वाला है, दिखाने वाला रूप नहीं है इसमें, दिखने वाला रूप है। इससे पता लगता है कि इसमें जो रूप गुण है ये इसका अपना है, उस वाला नहीं है, संसर्ग के कारण से नहीं है, वो उसकी केमिस्ट्री हो गई मिलजुल करके जो बन गया, अब ये एक नया रूप आ गया है, ये प्रकाश्य नहीं है, प्रकाश्य है प्रकाशित नहीं है। देखो व्यंग्य या व्यंजक, तो संसर्ग ही व्यंजकमेव रूपम, यदि संसर्ग होता तो वो व्यंजक होना चाहिए था, दूसरों को दिखाने वाला होना चाहिए था, लाइट की तरह बिजली की तरह। न व्यंगम अस्ति इति, वो व्यंग्य नहीं हो सकता, प्रकाशित नहीं हो सकता। एकेन एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् रूपयो हो, और पार्थिव और आप्य के रूपों के एक और अनेक रूप से देखा जाने से, इनका जो रूप दिखाई देता है पृथ्वी और जल का वो भी विभिन्न प्रकार का रूप दिखाई देता है, एक जैसा तो दिखाई नहीं देता है, एक और अनेक को आगे बता रहे हैं। पार्थिवम, पार्थिव रूप क्या है? हरित लोहित पीत आदि अनेक विधम रूपम, ये जो अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं ना, ये रूप किसका माना जाता है? ये पृथ्वी का माना जाता है, ये पार्थिव रूप है। और आप्यम तो शुक्लम अप्रकाशकम, और पार्थिव कैसा रूप है? शुक्ल तो है लेकिन अप्रकाशक है, आप्य जल का शुक्ल, शुक्ल वर्ण बोल, शुक्ल बोलते हैं उसको, ऐसा शुक्ल नहीं, वो भी शुक्ल सफेद ही माना जाता है। न चैतर एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते, ये एक गुण के एक एक गुण अगर आप मानोगे तो ये गुण अनेक उपलब्ध नहीं हो सकते, क्योंकि अग्नि का रूप क्या माना गया है? भास्वर शुक्ल रूप, भास्वर शुक्ल, भास्वर शुक्ल रूप अग्नि का माना गया, और ये प्रकाशक है, प्रकाश प्रकाश्य नहीं, प्रकाशक है। इनको अग्नि के रूप को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद दिखाता है। भास्वर मतलब चमकीला और शुक्ल माने सफेद, और ये प्रकाशक होता है। और जल का, जल में कैसा रूप है? शुक्ल तो है लेकिन अप्रकाशक है, नहीं अप्रकाशक है, दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है, जल में जो रूप गुण है यदि ये अग्नि के संसर्ग से होता तो जल भी भास्वर होता और प्रकाशक होता, लेकिन जल प्रकाशक नहीं है, अप्रकाशक है। रूप गुण तो है, इससे पता लगता है कि जल का जो रूप गुण है वो उसका अपना है, संसर्ग से नहीं है। इसी तरह से पृथ्वी में, पृथ्वी में हरित रंग है, अग्नि में तो हरित रंग नहीं है, भास्वर शुक्ल रूप है उसका। ये जो बोल रहे हैं उस तरह से बोल रहा हूं मैं। तो ये जो विविध रूप आ गए हैं किसी वस्तुओं के, ये कैसे आए हैं? ये इनके अपने रूप हैं। उदाहरण मात्रम चैतत् अतः परम प्रपंच, ये उदाहरण मात्र है, ये दे दिया और इसके आगे प्रपंच है, इसी का विस्तार है। ये दो ढंग से व्याख्या हुई, आगे की व्याख्या फिर आगे देखेंगे। अभी आज वाले में से किसी को कुछ थोड़ा बहुत पूछना है तो पूछिए। 92-93 हाँ है, हाँ अपना है। इसी बात को, उसी बात को ये निषेध कर रहे हैं। पूर्व पक्षी ये मान रहा है कि रूप गुण केवल अग्नि का है, पृथ्वी जल में रूप गुण है ही नहीं। सिद्धांति ने कहा था दिखाई तो देता है, तो बोले दिखाई तो इसलिए देता है कि अग्नि यहां पर संश्रेष्ठ है, घुली मिली भी है इसलिए दिखाई दे रहा है। तो कह रहे कि अगर घुली मिली भी है तो इसका भी जो अग्नि वाला रूप है वो भास्वर शुक्ल रूप होना चाहिए, प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। प्रकाश्य कैसे बन गया ये? जितनी भी है, जितनी भी है, मान लीजिए एक छोटा सा भी दिया हो तो कितना भी बड़ा हो उसमें भी वो दिखाई देगा। वहां उन्होंने, वसावड़ा जी ने एक उदाहरण दिया था सलमान खान के पिताजी का, बोले बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काफी काम करते हैं वो, और तो बोले कि दीपक का प्रकाश यद्यपि छोटा सा होता है, यानी सत्य जो है वो ऐसा होता है जैसे कि दीपक का प्रकाश। बोले दुनिया में तो असत्य और ये सब प्रकाशित हो रहा है, खूब फैल रहा है, तो सत्य तो बहुत थोड़ा है, वो छोटा ही होता है, लेकिन दीपक का प्रकाश दूर से दिखाई देता है, दूर से अलग से, भले ही छोटा सा है लेकिन दूर से दिखाई देता है, वो प्रकाश होता है, और बाकी चीजें जो बहुत सारी हैं वो नहीं दिखाई देंगी। दीपक का प्रकाश अंधेरे में भी दूर से दिखाई देता है, इसकी वो शक्ति है, सत्य की वो शक्ति है। इस संदर्भ में उन्होंने बात रखी थी। अच्छी, तो अग्नि का जो प्रकाश है वो कैसा है? दूसरों को प्रकाशित करने के धर्म वाला है और दूर से दिखाई देता है। तो भले ही ये कितना भी हो, कितना भी कम हो, लेकिन उसका कोई भी कण अगर है तो चमकने वाला होना चाहिए ना, प्रकाश को फेंकने वाला, प्रकाश को फेंकने वाला होना चाहिए। अग्नि का तो प्रकाश गुण ऐसा ही होता है, वो दूसरों को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य है, जैसे दीपक है। अब आप एक मकान में, कितना भी बड़ा मकान हो और कितना भी भूसा हो और उसमें एक दीपक कहीं भी कोने में जला दो, संसर्ग कर दिया ना अग्नि का हमने भौतिक पदार्थों के साथ, तो भी वो प्रकाशित करने वाला तो रहेगा वहां। यदि उसी तरह से अग्नि का यहां सन्निकर्ष है, भौतिक संयोग बता रहा हूं, रासायनिक नहीं, भौतिक संयोग, तो वो भी प्रकाशित करने वाला होना चाहिए, लेकिन ये प्रकाशित नहीं करता। इसका मतलब आप जैसा संसर्ग मान रहे हो, सन्निकर्ष मान रहे हो, वैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ नहीं, वो प्रकाश सूर्य से नहीं, सूर्य से सीधा चंद्रमा पे जाता है, पहले सीधा जाता है और चंद्रमा से हमारे पास लौटता है, पृथ्वी से भी जाता है लेकिन वो कम है, वो कम है, नहीं नहीं वो कम है, वो हमारे को जो चंद्रमा दिखाई देता है वो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है उससे वो लौट करके आता है, और चंद्रमा से पृथ्वी भी ऐसी ही दिखती है चमकदार, चंद्रमा की तरह, उससे भी अच्छी बड़ी दिखती है, नीले रंग की थोड़ा। हाँ, पृथ्वी का अपना कोई रूप नहीं, माने कि प्रकाश के संश्लिष्ट होने पर ही उसका रूप दिखता है। प्रकाश के संश्लिष्ट होने पर रूप दिखता है, लेकिन उसमें रूप गुण अपना भी तो होना चाहिए। अपना रूप गुण दिखाई नहीं दे रहा तो उसका क्या गुण है? तो उसके संश्लिष्ट होने पर अग्नि के कारण वो दिखाई दे रहा है। अग्नि के संश्लिष्ट होने पे वो दिखाई दे रहा है तो उसका अग्नि वाला रूप गुण होना चाहिए, जैसे दीपक प्रकाशित करता है ऐसे वो भी प्रकाशित करने वाला होना चाहिए वो वस्तु। और प्रकाश होने पर ही क्यों, जब इस वस्तु में अग्नि आपने संश्लिष्ट बताई दी तो बिना दीपक के भी तो दिखनी चाहिए ना, दीपक को अलग से क्यों ला रहे हो आप। इसी में ये जो पार्थिव द्रव्य है इसी में अग्निभूत भी मिला हुआ है पूर्व पक्षी के मत में, तो ये वैसे ही दिखना चाहिए जैसे प्रकाशित हो रहा है। जैसे रेडियम है, एक मोटा उदाहरण दो कि वो प्रकाशित करता है ऊर्जा, प्रकाश को सोखता है फिर फेंकता रहता है, वो शुद्ध होता है तो अंधेरे में देर तक दिखाई देगा, और घड़ियों में जैसे वो लगा देते हैं ना थोड़ा हरा हरा सा जो होता है वो रेडियम जैसा होता है, तो वैसे नकली लगा देते हैं थोड़ा सा वो डालते हैं तो थोड़ी सी देर तक तो दिखता है वो, फिर बाद में नहीं दिखता है। लेकिन अच्छा वाला होता है तो देर रात को भी देखेंगे तो उसमें से प्रकाश निकलता हुआ दिखता है, तो कम डालेंगे तो भी उसमें प्रकाश तो आना चाहिए, वो गुण तो आना चाहिए प्रकाशित होने का। तो यदि इसमें अग्नि तत्व है तो इसको भी दूसरों को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए, ये यहां इन्होंने तर्क रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। सिद्धांत क्या है? अभी तो चर्चा चल रही है। सिद्धांती ने बात रखी है कि इसमें पृथ्वी में चार गुण है तो वो चार गुण उसके पृथ्वी के अपने गुण हैं, अन्य भूतों के संसर्ग के कारण से नहीं है। देखो, एक तो मान लीजिए लवण भास्कर चूर्ण है, या तो सितोपलादि चूर्ण ले लो। सितोपलादि चूर्ण में सीता होती है, मिश्री होती है, मीठा होता है सितोपलादि चूर्ण, खाया होगा। और एक च्यवनप्राश का अवलेह बना दिया, मिल गया, ठीक है, उसमें घी भी मिल गया, आटा मिल गया, और बहुत सारा गरम भी हो गया, बहुत सारी चीजें बन गई, मिल गई, तो दोनों में अंतर है। चूर्ण में तो वो कण, जो मिश्री के कण है वो है तो सही, मीठापन तो है, लेकिन कैसा है वो अलग अलग है सब जगह, अलग अलग कण विद्यमान है उसमें, अन्य जो है वंशलोचन है, अन्य जो तत्व है द्र है उसमें इलायची है, तो वो सब कण अलग अलग हैं अपनी अपनी जगह पे, सबके गुण अलग अलग हैं। ये तो हो गया भौतिक मिश्रण एक तरह से। और अगर पूरी तरह यूं एक जान कर दिया, मतलब गर्म करके अग्नि में पका करके और सब मिल गया है, दूसरे ढंग से देखो कि आंवला, आंवले का चूर्ण और चीनी बूरा उसको मिला दिया वैसे ही हुई केवल, और एक उन दोनों को पका दिया, पका करके वो एक बन गए, तो दोनों में अंतर होता है ना। तो यदि संसर्ग है, आंवले और चीनी बूरे को यूं ही मिला रखा हो तो बूरे के कण भी दिखेंगे ना अलग से, आंवले का अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा, छोटे छोटे भी हो भले, और यूं मिला दिया हो तो अलग अलग नहीं दिखेंगे ना। तो अब जो वो मीठापन है वो च्यवनप्राश का, वो अपने आप में खुद का है, और जो चूर्ण में अलग अलग है वो अपने स्वतंत्र है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि अग्नि महाभूत यहां संश्लिष्ट है इस रूप में तो वो उसका रूप वैसा ही होना चाहिए। वो तो मानेगा ही, लेकिन वो उस पृथ्वी भूत का अपना रूप गुण मानता है। पृथ्वी का जो अणु है उसमें अपने में चारों गुण हैं, और रूप गुण भी अलग अलग है, अग्नि का रूप गुण अलग है और पृथ्वी का रूप गुण अलग है, ऐसा मान के कथन किया है। जल का रूप गुण अलग है जो हमें दिखाई देता है, यदि अग्नि ही यहां पर होती तो वो अग्नि जैसा दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन अग्नि जैसा दिखाई नहीं देता है। और आगे चले, प्रणाम। ओ